Más sáv. Úgy mondják, az internet ma divatos. Ma viszont, ahogyan beharangoztam, megvizsgáljuk, hogy a divat is internetes. Mi az, ami menő, mi az, amire rászokunk, és mi az, amiből divat lehet. Figyelhetnek a lányok, a hölgyek, és figyelhetnek a gurusrácok, meg a számítógéphez kevésbé értő urak is. Már csak azért is, mert úgy tűnik, hogy ami ma divat az interneten, abból holnapra tudás válhat, vagy feltétel lesz az informatikai társadalomban való elhelyezkedésre. Jó estét kívánok! A Modern Idők című műsort hallják a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Az internetes szépségkirálynő is kutat a neten, avagy mit találhatnak a divattervezők, és hogyan segít az új ruhák kitalálásában a hálózat. Ezután fanyalgó a számítógépes divatokról. Valljuk be őszintén, mi felhasználók, kissé úgy tekintünk gépeinkre, mint egy szeszélyes szeretőre. Isteni vele, de ha lefagyott, az újjáélesztés módszerei hasonlítanak a középkori alkimisták technikájához. Kiderül, hogyan lehet virtuális tevét nevelni, új őrület a LAN party, és mit tehetünk, ha függésbe kerülünk a játékoktól. Minden nap muszáj valam neki kezdeni legalább egyet játszani, és egyszerűen nem tudom abba hagyni. Mindez a modern időkben, tartsanak velünk! Ha önök közül bárki úgy érzi, hogy valamilyen módon függésbe került számítógépes játéktól, az internettől, vagy bármely új keletű techno őrülettől, akkor hívjon bennünket a számunk 328-85-55. A modern idők internetes honlapját a Hungary Network gondozza, a cím, ahol a régebbi műsorainkat is meg lehet hallgatni, www.net.hu/modernidok. Keressék fel, itt üzenhetnek is nekünk, illetve további érdekességeket olvashatnak a műsorról. A stúdióban Bódi Zoltán, Csányi János, Dragon György és Lengyel Roland, és ha már az előbb a divatokat, szenvedélyeket említettem, akkor hadd említsem azt a szokást, hogy az erősebbik nem sok képviselője előszeretettel keresi és meg is találja a csinos hölgyeket az interneten. Úgy is mondhatnám, hogy vendégünket mi is a hálózaton találtuk, hiszen a legutóbbi műsorunkban itt vendégeskedett, hiszen Nagy Imola lett a Miss Internet World szépségkirálynő választás nemzetközi döntőjének harmadik helyezettje. Akkor csak keveset beszéltünk arról, hogy Imola is használja az internetet, ennek az az oka, hogy immár harmadéves az Iparművészeti Egyetem divattervező szakán. Hogyan ismerkedtél meg az internettel? Hát ez érdekes dolog, mert amikor ezt a szépségversenyt elkezdtem, megmondom őszintén, akkor kerültem először az internet közelébe, de aztán rájöttem, hogy... De előtte is hallottál róla? Hát természetesen hallottam róla. Aztán, ahogy egyre többet használtam, már nézegettem a lányokat, hogy mégis milyenek a versenyzőtársaim, rájöttem, hogy hát az internetet másra is lehet használni, mint diák természetesen a tanulmányaimmal kapcsolatosan információkeresésre. Én úgy fogom fel ezt az internetet, mint egy nagy könyvtárat. Ember helyettesíteni nem helyettesítheti, mivel egy könyvtár több ezer könyvével hatalmas információ tartalma van. Az internet viszont még szerintem nem jutott el odáig, majd csak gondolom pár év múlva, vagy évtized múlva. De nagyon fontos, tehát kiegészíthetik egymást. Mit találtál, ami a te szakmádhoz, a divattervezéshez szorosan segítséget ad? Mik azok a szolgáltatások, amelyek téged, mint divattervezőt igazán segíthetnek? Hát vannak az interneten bizonyos websájtok, ahol meg lehet nézni a hazai vagy külföldi divattervezők kreációit, esetleges élettörténetüket, amiket, ha nem is úgy használok fel, hogy belépek ezekre az oldalakra, és megnézem, hogy ki mit csinál, és akkor ezt elraktározom magamba, hogy na akkor ezt felhasználom a következő kollekciómba. Ez nem így működik, hanem az olyan, mintha nézegetsz egy újságot, nézegeted a képeket, tetszenek, valahol tudatat elraktározod magadban, hogy mi az, ami úgy tetszett ebből a stílusból. Ez ugyanaz, csak nem a papírok között lapozgatsz, hanem a számítógépen keresztül. És ha nem is tudatosan, de valahol tudat alatt biztos fel fogod használni azt, amit látsz. Ettől függetlenül ilyen nagyon közvetlenül nem lehet konkrét tippeket ellesni? az internetes oldalakon, ahol divattervezők is megjelennek? Konkrét tippeket is el lehet, de inkább a laikusoknak. Például... Például nekem. Például neked, igen. Szóval láttam az interneten olyan oldalakat, ahol tippeket adnak, hogy igenis kinek milyen stílusájól, tehát vannak, akik ezt meg tudják mondani, hogy egy vékonyabb vagy kövérebb embernek mi áll jól, vagy éppen a színéhez mi illik, tehát hogyha egy világos hajú, akkor milyen színű ruhákat viseljen. De szóval ez inkább a laikusoknak fontos. Én, mint leendő diattervező, én saját magam szeretném kialakítani a saját magam stílusát, és természetesen nem engedem, hogy így mások irányítsák, ám bár ötleteket adhatnak. Maximum elraktározom magamban, tudat alatt, de nem fogom azt csinálni, amit mondanak. Szóval ezt valahol külön kell választani. A jó múltkorában egy másik műsorban említetted, hogy más módon is sokkal, hogy is mondjam, lazábban kapcsolódva is fel lehet használni az internetet a divattervezéshez. Például, hogyha valamilyen kultúrához akarsz kötődni, vagy kapcsolódni, és ahhoz kapcsolódani akarsz valamilyen mintát megjeleníteni, akkor szintén hasznos. Igen, erről már beszéltünk, hogy most ez egy konkrét példa, hogy az iskolában volt egy olyan feladatom, hogy az egyik ősközösségi kultúrának a öltözködés kultúrájából kellett kiindulni, és azt átalakítva ruhát tervezni. Na most, ez melyik kultúra? Ezt lehet tudni? Hát mindenki saját magának választott, én Óceánia, engem Óceánia és Új-Guinea ragadott meg igazán. Habár... Miért? Habár az ottani ős kultúra igazán öltözködésben, főleg a testfestés felé mozdult el, tehát elég kevés... Ez nem annyira honosodott meg Európában, még hát egyelőre. Talán pont ezért izgatott engem annyira. Igazán sok ruhát nem is hordtak, ám bár megjelentek állati szőrökből vagy háncsokból fonott kis ágyék kötők meg ilyesmi. Úgyhogy elég érdekes dolgokat lehetett ebből tervezni. És hát én először a iskolai könyvtárba mentem el, fantasztikus könyveket találtam természetesen, de az interneten keresztül is megpróbáltam keresni, ha bár elég bonyolult volt, el is tévedtem itt néha az interneten, hogy nos, hova merre menjek, de hát ebbe bele kell jönni. Szóval ez is egy internet, ez egy valahol egy új dolog, még annyira nem befutott a világban. Előttem is vannak kérdőjelek, mint ahogy szerintem a lakosság nagy része még úgy kíváncsiskodva, és talán kicsit félénken is néz az internet, de fogadja az internetet, igen. Ettől függetlenül előtted nem csak kérdőjelek vannak, hanem egyéb internetes honlapok címei is, amelyet, hogyha valaki érdekel, hogy milyen divat témák vannak a hálózaton, akkor megtudhatja ezeket a címeket, ha felhív bennünket, 328-85-55, és a műsorban a későbbiekben is a divattal foglalkozunk, úgyhogy ha van bármilyen megjegyzésed a divattal kapcsolatban, akkor mondd el. És akkor maradjunk a fő témánknál, a divatnál, bár most fanyalogni fogunk Gróf Miklóssal. Grófi fanyalgás Szilágyi Kukackó Arpad szuperszónikus fénysebességű műsorába, avagy ezt a trendet a fene se gondolta volna. Leszámítva a számítógéphez igazán értők szakértői körét, valljuk be őszintén, mi felhasználók kissé úgy tekintünk gépeinkre, mint egy szeszélyes szeretőre. Isteni vele, de ha lefagyott, az újjáélesztés módszerei hasonlítanak a középkori alkimisták technikájához. Ennél fogva a számítógépes divat hétköznapjai sem a lényeget ragadják meg. Normális titkárnők például nem beszélnek mintavételről, órajel növekedésről, a DOS vagy a Windows 99 majdani lehetőségeiről. Korszerű beszélgetés a 20. század végén a sikerült megnyitnod a homepage-edet, édesem, küldtem neked egy e-mailt, olvastad, fordulattal kezdődik normál esetben. Ugyan a beszélgető felek esetleg a szomszéd szobából üzengetnek egymásnak, mégis a szimpla levél egyszerűen snasz manapság, szegénységi bizonyítvány, maragít csak evénye a múltnak. Azután, napjainkban normális üzletember csak is laptoppal létezhet. Nélküle egyszerűen nem hinnék el róla, hogy az, aki. Miként a hosszadalmas bogarászás az elektronikus notezben szintén hozzátartozik a számítógépes szertartásokhoz korunkban. Tapasztalatom szerint ez utóbbiban minimum háromszor annyi ideig tart eltötyögni a G betűig, mint felütni az elmúlt 200 évben jól bevált papír alapú társát, mégis Ha szenvedhetek a noteszommal, ha az Istennek nem megy át a levelem elektronikusan a szomszédba, ha végképp összeomlik körülöttem minden, mert nem találok egy konnektort a szövegszerkesztőmnek, nos, elmondhatom végre magamról, hogy korszerű és divatos vagyok, még a nehézségek árán akkor is. Valljuk be, mi átlagemberek számítógép nélkül egészen jól megvoltunk idáig is. És ha divatról beszélhetünk, a számítógép divatja talán a legdivatabb a divatok között. Iszonyú technológiai háttérrel olyan szükségleteket támasztunk, melyek még annyira sem léteznek, mint a ruházkodási divat, legalább az esztétikában mindenható trendjei. A 20. század végén rengeteg időt töltünk el azzal, hogy számítógépesíthessük az eddig már működő dolgokat. Beszélgetéseink javarésze már nem a lényegről szól, imádlak édesem, olvastam leveled, ehelyett arról csevegünk, hogy végre sikerült a Norton Commanderben rendszerezni eddigi szerelmes leveleinket, és ha megadjuk közös jelszavunkat, talán rábukkanhatunk valamelyik szerver mélyén, valahol Amerikában. Egyik munkatársam virtuális tevét etett naponta a számítógéppel, hosszasan pöttyögi a jelszavakat, még tevéjéig eljuthat. Képzelhetik, mit éltünk át, amikor lefagyott az internet kapcsolat, és szegény virtuális memória teve ott tátogott egész állónap étlen szomja. A Tamagocsi őrület, a pótszerkeresés divat hulláma jól jelzik, most éppen a számítógép a divat, ám tartalmában ez sem különbözik az egyéb divatoktól. Kell valami, amiről azt hihetjük, jelképezi korunkat, megadja identitásunkat, hordozza a tartalmat és serkentő lehet. Ebből a szempontból a nyakló nélküli számítógép használat nagyon is emberi dolog, és egy furcsa folyamat kezdeteként is értékelhető. Miközben a számítógépek világában épp a valóság virtualitása a legérdekesebb, vele párhuzamosan ott a számítógépes divat üzlete és gyártási kapacitása, mint a hiedelmek egyikének valósággá válása. Gróf Miklós az előbb sejtelmesen az egyik kollégánkat említette, aki ugye a virtuális állatot neveli az interneten. Én most felfedem a titkot, ez a kollega nőnk, a mi műsorunk zenei szerkesztője, Bankó Éva, aki itt ül a stúdióban. Hát kedves Éva, vezess be bennünket a teve nevelés titkaiba. Hogy kezdődött ez az egész talán? Ez úgy kezdődött, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt egy nagyon kedves barátom eldicsekedett azzal, hogy az interneten nevel egy tevét. Ez egy döbbenetes élmény volt, hogy jut valakinek eszébe az, hogy ő az interneten egy tevét neveljen, és nem akartam elhinni, hogy milyen teve, hogy néz ki, hogy van ez az interneten, és akkor mesélte, hogy ez kézen áll, ül, atomrakétát épít, csehül beszélt, ezt nem hiszem el. És jó sok hónappal később, én nem láttam a tevét, nagyon sok hónappal később az unokatestvéremtől megkaptam a címet, ahol megtalálható a teve, és láttam a tevét, hogy milyen, és hát ezek után muszáj volt örökbefogadni egy tevét, ezt nem lehetett kihagyni. Úgyhogy megszületett Dezsőke. Így megszületett Dezsőke, és Dezsőke most már nagyon okos, most éppen kézen állni tanulunk, labdázni már tud, ülni tud, állni tud. Ezt hogy kell megtanítani? Vannak lehetőségek, ráklikkelsz. És akkor azt jelenti, hogy megtanulta? Ő megtanult egy leckét, de ez nem úgy megy, hogy én most egyszer ráklikkelek, és akkor ő most rettenetesen tud mindent, hanem minden egyes tevékenységhez van meghatározott mennyiségű lecke, amit meg kell tanulnia az állatnak. Na most naponta csak egy leckét képes megtanulni, és hát így, mit tudom, egy hétig tanítom ülni, 8 hétig tanítom atomrakétát építeni. De ez azt is jelenti, hogy neked folyamatosan foglalkoznod kell a Dezső nevű tevéddel. Tulajdonképpen igen, tehát akkor tudom én megtanítani őt bármire, hogyha naponta foglalkozom vele, akkor halad a tanulásban. Hoztál magadra néhány fotót Dezsőkéről. Ez túlzás, hogy fotó, szóval Dezső ki lett nyomtatva, úgyhogy Dezső most látható. És ezen a képen például mi látható? Dezső áll. Ez egy nagyon nagy szenzáció volt, mert addig, amíg állni nem tanult meg Dezső, addig nem lehetett látni, hogy ki ő. Tehát abban a pillanatban lehetett látni a Dezsőt, ahogy megtanult állni, és akkor egy álló, vigyorgó, füligérő szájú teve megjelent. Lapozunk bele a kis kiprintelt fotográfiákba? Úgyhogy Dezső áll. Dezső áll. És következő stádium volt, Dezsőke ült egy héttel később, és akkor innentől kezdve lehet, hogy válogatni, hogy Dezső áll, Dezső ül, és akkor meg lehet kérni rá, hogy ülj le, állj fel, és akkor Dezső ül, áll. Úgyhogy Dezsőke ül. Nagyon aranyos, hogy szét van csúszva a két hátsó lába, és lehet látni a pupját is. Ugyanis egy pupu Dezső dromedár. Jézus. Na most, és akkor itt jön az érdekessége a dolognak, és ennyiben más, mint a Tamagocsi. hogy ha az ember nem ér rá foglalkozni Dezsővel, lehet neki adni előre 5-6 napra enni-inni, de hát 5-6 napon túl nem. Na most, hogy ugyanúgy, ahogy a Tamagocsi, hogyha nem adok neki enni-inni, akkor ő is elpusztult. Igen, valamikor ugye az ember elmegy szabadságra. De az ember elmegy szabadságra, nem működik az internet, vagy bármi hasonló, és akkor Dezső... Mint itt a rádióban néha, ugye? Igen, és akkor Dezsőt lehet hibernálni 60 napra. Atya úristen, és nem hal meg? Nem hal meg, ő abban az állapotban marad, ahogy utoljára hagytad. 60 napig. 60 nap után önmagától felébred. Fantasztikus. És hogyha akkor sem foglalkozol vele, akkor elpusztul, de 60 napig ő hibernált teve, és akkor megjelenik egy kép az oldalon, és egy jégkockában üldögél egy teve, és nem üldögél, áldogál a teve, usánka van a fején, és kilóg a farka jégkockából. Hát Dezsőkének boldog életet kívánunk, és én azt kérem tőled még, hogy mondd el a hallgatóknak annak az oldalnak a címét, ahol Dezsőkét utol lehet érni. Az oldalnak a címe az www.napfolt.hu, és ezen belül a Tétova Teve Klub. És meg lehet nézni a te Dezsőkédet is, vagy mindenki csak a sajátját nézheti? Van egy teveleltár, és ott meg lehet nézni a különböző tevéket, de csak sorszám szerint. Mondd el a tiédet. Na most a Dezsőke sorszám az a 3105-ös. Aha. Köszönöm szépen, boldog életet Dezsőkének, neked meg jó nevelést hozzá. Köszönöm szépen. És akkor rövidesen itt a modern időben a játék örületekkel folytatjuk. A Tétova Teve nevelése olyan, mint a fél évvel ezelőtti őrület a Tamagocsi, csak éppen a hálózaton zajlik. Akkor, tehát fél évvel ezelőtt Csányi János, az internet játékház vezetője itt a modern időkben elmondta, hogy nem igazán kedveli ezeket a virtuális állatokat, mert egy hamis családi modellt terjesztenek, amennyiben a gyerekkel ennyit és így kell foglalkozni. János, fenntartod a véleményedet? Fenntartom, de hozzáteszem, hogy azóta nagyon sokat fejlődtek ezek a Tamagocsi típusú játékok. Tehát divat például az interneten, Magyarországon ugye tevét nevelni, külföldön mondjuk kutyát, macskát, sőt nem is az interneten, hanem az internetről letölthető program segítségével, ami egy PEC nevű játék a www.pec.com címen, ahol térben látható, tehát most már háromdimenziós alakzatként csinálják meg őket, forognak, pörögnek, pipiznek, szeretik, hogyha simogatják őket, több ilyen állatot nevelhetek egy időben, etethetem, ithathatom, bármit csinálhatok velük. És össze is lehet őket ereszteni, mint a Tamagocsi? Szerencsére nem, viszont egy nagyon aranyos funkciót kitaláltak, arra, hogy amire a tevére kitalálták azt, hogy fagyasszuk, tehát mi történik akkor, ha nem tudok felfoglalkozni, vagy mi történik akkor, hogyha megunom ezt az állatot, most be lehet tenni egy ilyen virtuális állatmegőrzőbe, állatmenhelyre, és több ilyen virtuális állatmenhely létezik, ahol, hogyha tetszik valakinek ez a kutya-macska, amit valaki nevelt, de nincs rá már többet szüksége, akkor onnan adoptálhat egy ilyen állatot. És mondja, Jancsi, mennyiben befolyásolja ez az állat a saját munkavégzésemet? Mert régen voltak ilyen szoftverek, amiben a cica, amikor játszani akart, megjelent a szövegszerkesztőm kellős közepén, és munkavégzés közepén kezdett el nyávogni, hogy foglalkozzak vele. Ez a fajta játék ezt nem csinálja, a PC-en, tehát a számítógépemen előhívhatom, játszhatok vele, ameddig akarom, és elteszem, tehát különösebben nincs semmi problémája attól, hogyha csak 2 nap múlva vagy 3 nap múlva nézek rá. Tehát ilyen tekintetben nem igazi szimuláció, viszont sokkal játékosabb éppen ezért, tehát nem kötelezővel állandóan foglalkoznom. A mai műsorban a kulcsfogalom a divat, és néhány nappal ezelőtt azt mondtad, vagy pontosabban azt írtad nekem egy e-mailben, hogy a Tamagocsi az nem volt akkora bomba siker Magyarországon. Ennek szerinted mi az oka? nem tudom, talán mondjuk azt, hogy értelmesebbek vagyunk. Szóval nagy divathullám volt kín, ugye Japánból kiindulva, játék őrület. Nálunk szerencsére azt mondom, egy fél év alatt lefutott ez az eredeti állatka, persze sokféle módon aztán tovább élt, tehát fejlettebb formában. Én egy másik véleményt hallottam, nézegettem az erre szolgáló hírcsatornákat az interneten, és ott nagyon sokan panaszkodtak arról, hogy Magyarországon nagyon sok selejtes tamagocsit adtak el, aminek pont az volt az oka, hogy nem lehetett őket simogatni, nem lehetett játszani velük. Pont azok a gombok hiányoztak, amitől a tamagocsi sokáig életben maradna, és így az élelmes kereskedők a hamar meghaló tamagocsit adták el a magyar vásárlóknak, és sajnos nagyon nagy számban, tehát én úgy gondolom, hogy a divatőrületet ez is megölte, hogy sajnos nekünk megint csak a gagyi jutott. Van egy játékdivat, amiről talán még Csányi János sem nagyon hallott, hiszen ez most dívik az Egyesült Államokban. Erről hallgassuk meg, Kálai Sándort Floridából jelentkezett, és a LAN partikról beszél. Olvastam, hogy főleg a nyugati partvidéken jönnek össze ezek a fiatalok, tulajdonképpen egy 10-20 éves korcsoportról van szó, és viszik magukkal a kis kompjúterüket, laptopot, vagy éppen a kisebb hordozható gépeket, és együtt játszanak videó, kompjúterjátékokat, és együtt interneteznek, együtt próbálják ki a legújabb termékeket, és érdekes módon a játék gyártók, ugye a szoftvárgyártók is elmennek és részt vesznek ezeken a partikon, és az egyik meg is érezte mókásan, hogy tudod, meddig tartana egy ilyen prototípus játékot lekópírni, lemásolni, és hát bizony nem tartana sokáig, de mondták a játékgyártók, hogy ennek a kockázata megvan, hogy esetleg már mielőtt megjelenne, ellopják az egész játékot, de mindenáron tudni akarják ennek a rétegnek a véleményét, hiszen ők a vérbeli játékhasználók és tesztelők tulajdonképpen, és ezek tartanak, ezek a partik éjszakákban nyúlnak, és... Akkor ez olyan, mint egy ilyen számítógépes házi buli? Hát tulajdonképpen igen. A Kálai Sándort majd még halljuk a mai műsorban egy kicsit később. János, te láttál már ilyen házi bulit, ahol ilyen technoőrültek összekötik a gépeiket és játszanak egész éjszaka? Nem, de el tudom képzelni, hogy létezik ilyen, tehát megvan ennek a varázsa, ami régebben játszottunk, de csak mondjuk 2-3 gépet összekötve, és egyszerűen az ember nem bírja abba hagyni a játékot. Mi lehet ennek az oka? Mit gondoltok erről, hogy mitől alakulhat ki ez az érzés, hogy az ember nem tudja ott hagyni a játékot? Attól alakulhat ki, hogy más lehetek, ugye ez a szokásos ugye szerepjátékból, a hagyományos szerepjátékokból kiindulva, egy teljesen más személyiséget vehetek föl, én lehetek a nem tudom, csillag hadvezér, vagy rombolók seregek hadvezére, az ellenfeleimet leigázhatom, de hogyha jó szívű vagyok, akkor össze is foghatok másokkal, tehát a jellemet, azért természetesen a saját jellemet lehet játszani, és érdemes játszani. Szerintem két oka van, egyrészt ugyanolyan adrenalin szint növelő dolog, mint kimenni a harctérre, és ott ugye az igazi bombák között ugrabugrálni, csak az a különbség, hogy itt annyi életem van, amennyit akarok. Nézzük még néhány játékdivatot, mert azért te gondolkodtál ezen, János, és összegyűjtöttél néhányat. Divat az, amiről itt az előbb a riportban is szó volt, hogy minél hamarabb meglegyenek a programok. Már a kibocsátás előtt néhány hónappal legyen meg a demo változat természetesen lopva, és a kibocsátás napján, az amerikai kibocsátás napján illik egy jobb számítógépes kalóznak vagy játékosnak rendelkezni azzal a CD-vel, a lopott CD másolattal. Egy kicsit ilyen kivagyiság. Igen, igen. És természetesen vannak mindenféle slágerlisták, és a slágerlistákat és a számítógépes játékokban, amit művelnek az emberek, ez már egy szag zsargonként fogható föl. Az egyik listáról, a játék nevű Higgs listáról szedtem le például a következő slágerlistát, a legjobb 10 játék valaki szerint, így hangzik. Settlers 2, TA, MOM, WC2, OE, CIV2, BB, HOMM2, UFO1, PG1-END2. Hát ezt vajon hányan érthetik a világon? Szerintem 15-en talán. Valószínűleg nagyon sokan, akik ilyesmit játszanak. És megint egy kis adalék ahhoz, hogy szerepet lehet játszani, illetve teljesen ki lehet vetkőzni az embernek magával a számítógép játékok során. Megint egy kis részlet egy levélből. Érdemes bekukkantani a bankigazgatóhoz, mert megesik, hogy harisnyában van az öreg. Ilyenkor felajánlhatod neki lulát egy körre, és ezért 10% limitelvelést kapsz tőle. Szóval ez egy játék leírás részlete, hogy senki ne tévessze. Még egy erotikus játék, egy Lula the Sexy Empire az a címe. Érdemes megnézni. És divat egyébként programozni, és én nagyon örülök neki, mert hogy annak idején a PC-s játékok úgy indultak el, hogy nagyon jó logikai, stratégiai játékokat csináltak, és mindenki azon vetélkedett, hogy minél rövidebb, frappánsabb, egyszerűbb programot tudja megcsinálni. Most ugyanezt a Java programozással próbálják megcsinálni a fiatalok. Ha rámegy az ember a legnagyobb ilyen Java publikációra az interneten a www.gomelan.com nevűre, akkor például abban a könyvtárban, ahol a Java játékok vannak, ott tegnap éjszaka 1908 játékot találtam, és ahol a JavaScript játékok vannak, ott 214 játékot. És a többségük nagyon érdekes, frappáns, jó kis logikai játék. Ide kapcsolódik egy hír, mert szeptember 23-án kezdődik egy kétnapos konferencia a Budapesti Kongresszusi Központban a Jáváról. Itt lesznek bemutatók, előadások és egyéb Java megoldásokat is lehet majd megtekinteni, tehát a Kongresszusi Központban. Ha azt mondom, hogy számítógépes játék, akkor manapság alig, hanem a passziánsz jut eszébe a legtöbb embernek. Én először nem értettem, aztán játszottam bele néhány partit, de néhány vesztés után olyannyira belejöttem, hogy őszintén szólva kissé meguntam. Nem mindenki van így ezzel. Két hete például a Petőfi Rádió Szorongó Klubja című műsorát felhívta egy hölgy. A helyzet az, hogy nekem van egy rettenetes rossz, most már ezek szerint nem szokásom, a számítógépes kártyajáték, ami egyszerűen a napnak, a munkaidőmnek a 90%-át most már elveszi, és hiába mondom, ez utolsó, és nem tudom abba hagyni. Erről. Tehát erre a passziánszra gondol? Igen, arra. Hát ezt maximálisan át tudom érezni ezt a problémáját, mert jó magam is passziánsz függő voltam egy ideig. Hát ezt nem lehet abba hagyni, hát nem lehet, igaz. Uh-huh. Minden nap muszáj neki kezdeni legalább egyet játszani, és egyszer nem tudom abba hagyni. És gondolom számítógép mellett dolgozik. Természetesen, hát igen. Akkor egyre nagyobb a kísértés napról napra. Igen, de holott rengeteg problémám van egyébként is, és tényleg a családnak az összes intéznivalója rajtam van, és ahelyett, hogy azt csinálnám, vagy azt nyugodtabban csinálhatnám, ezzel megy el a napnak a java, és akkor saját magam kérdezem meg, hogy most mi bajom van, miért kell megint ide fordulni. És mit válaszol rá? Semmit, ha játszok tovább. És ez egy élvezetet jelent, ugye? Igen. Igen, hát ezt úgy hívják, hogy játékszenvedély. Ez hasonló, mint akik ruletten játszanak, vagy elkártyáztak, ugye a régi filmekben is. Ez egy ilyen kényszer cselekedet. Igen. De én már csináltam olyat, hogy kidobtam egyszerűen a játékot, hogy ez a kísértés se jöjjön elő. És akkor rosszul érezte magát. Igen, és vissza kellett szerezni a játékot. Aha. Tulajdonképpen ez egy kielégülést ad, hogyha játszhat. Tehát most mindegy, hogy el kellett menni a rulett miatt kaszinóba, vagy ki kellett várni, amikor régebben gondolom csak este nyitottak kaszinók, mert most már 20 nap 24 órában működnek. De akkor is addig egy kényszerítő rossz közérzet, egy szorongás, feszültség volt benne, mint egy a kielégülést, vagy a jó érzést, a kiérzést adatta meg, amikor leülhetett, vagy leülhet a rulett asztalhoz, vagy a kártya asztalhoz, és ugyanígy történik ez a másfajta játékszenvedénél is. Csak gondolom, hogy a 21. század küszöbén még veszélyesebb, hogy az emberek számítógéppel dolgoznak, ott van előttük a kísértés. Igen. De az a legnagyobb baj, hogy tulajdonképpen nem is örülök neki, illetve végig egy bűntudattal játszok. Mert bűntudat, igen. Lehet ezen segíteni, lehet győzni? Lehet segíteni rajta, tulajdonképpen. Ez milyen régóta van? Hát ez elég régóta. Ezen lehet gyógyszeresen is segíteni, pszichoterápiás módszerekkel és kettő kombinációjával. Na most volt ennek egy előzménye, egy elég komoly munkahelyi válság, és tulajdonképpen akkor kezdődtek meg itthon anyukám betegsége, és akkor én fordultam ideggyógyászhoz, és kaptam is egy gyógyszert, amit most lassan abba kéne hagyni, de egyszerűen félek attól, ha abba hagyom, és attól is félek, hogy így megfüggővé válok a gyógyszerrel. Napi egy szem, most már harmadik éve, de most éppen nincsen, és most érzem, hogy talán ezért van megint ez a rossz közérzetem. Nem, ezek a gyógyszerek nem okoznak függőséget, viszont el kell érni velük egy olyan megfelelő adagot, amiben már nem lesz ez a kényszerítő érzése, vagy kényszer gondolata, hogy ezt játszania kell, és az csak egy jó érzést, ha ezt megteszi. Az ideggyógyász tulajdonképpen nem is foglalkozik velem, csak megkérdezi, gyógyszert iratom? Ennyi, kérdés. Uh-huh. Igen, hát önmagában ugye nem működik az orvos gyógyszer sem. Valóban kellene találnia egy olyan szakembert, egy olyan pszichiátert, aki azért egy komplexebb ellátást nyújtana önnek. Hát hallottam már pasziens függőktől, de azt hiszem, hogy ez mindenképpen érdekes eset volt. Talán önök között is akad olyan, aki valamilyen technikai eszköztől függ. Ha úgy érzik, hogy szeretnék elmondani, hívjanak bennünket a számunk 328 85 55. Az iménti felvételről idézett beszélgetésben a szaktanácsokat Peres a Magdolna doktornő, a Szorongás Klub vezetője adta. Jó magam egyébként azt hiszem, hogy inkább az elektronikus levelektől kezdtem el függeni. Az utóbbi időben már van úgy, hogy napi 10-20 levelet is megválaszolok, illetve én magam is írok leveleket, és valóban előfordul olyan, hogy kicsit sok, és úgy érzem, hogy megszoktam ezeknek a leveleknek a megválaszolását. Nem tudom, mit gondolok. Nem inkább, tehát hogy azért ez egy ilyen öngerjesztő kör, tehát hogy minél több e-mail levelező partnered van, annál több embernek kell válaszolni egy időt, ha úgy érzed, hogy tényleg minden onnan csorog a veríték, és még minden is megválaszolva. És kicsit olyan, mintha kezdene begyorsulni az egész, mert úgy gyorsan válaszolok, rögtön ugye percek alatt elmegy a levél. Ez nagyon jó példa, tud válaszolni. Két napig nem működött a postafiókom, és emlékszel, fel is tár reklamálva, hogy mi van, nem válaszolsz a levele. Van ilyen. Egyébként én jó magam pedig erről a Szorongó Klubjában nem beszéltem, tehát nem beszéltem ki magam, de itt most elmondom, mert ez egy ilyen szakműsor is, de én jó magam az IRC nevű kezdeménytől vagyok teljesen kétségbeesve, mert... Ez az élő beszélgető csatorna. Igen, amikor az emberek fölcsatlakoznak, és olyan, mint egy ilyen 0690-es társalgó vonal, csak képernyőn megjelenítve mindez. Sok ember van, nagyon sokat kell lehet beszélgetni, és az ember csak hirtelen rajta kapja magát, hogy ránéz az órára, és akkor még mindig a 3 órakor, mit tudom én... Hajnalban. Hajnali 3 órakor az irodában ülök, és még távol sem vagyok otthon. És nem érzed közben, hogy fáradt vagy? Nem, tehát ez abszolút nem. Onnan érzem, hogy a kiszárad a kontaktlencs, és sűrűben kell pislognom. De erre az ember beszerez egy kis szemcseppet, és akkor ezt a problémát megoldja, és ha nem pont szemben van velem az óra, akkor tényleg iszonyú gyorsan elmegy az idővel. Nem tudom, ti mit gondoltok arra, hogyan lehet védekezni, hogy az ember ne szokjon hozzá ezekhez a dolgokhoz, ilyen szinten? Egyébként, bocsánat, nekem az jutott eszem, hogy itt a doktornő is mondta, a Szorongó Klubjában ennek a hölgynek, ugye nagyon sokszor ez egy ilyen probléma megoldás, vagy mint ugye János is az előbb beszélt arra, hogy egy új személyiséget kap az ember, tehát hogy ez valamelyest az ilyen napi feszültségektől való oldódás, vagy a realitásból való kimozdulás is lehet a mögött. De itt jön mögöttem egy hölgy, aki a pszichológia szakra jár. De szeretne majd járni. Nem tudom, neked van erről véleményed? Vagy vajon miért? Szerintem ez... Gyere, kicsit közelebb talán, akkor hallatszik is. Szerintem ez abszolút egy ilyen biztos pont, hogy ez van, ez tudti, és ehhez köthetem magam, és ragaszkodhatok. És amíg ezzel foglalkozom és szerepjátszom, addig ez a személyiségem. Amíg passziánszolok, ebből a passziánszolomból valószínűleg nyerni fogok, és ez egy abszolút biztos dolog, amiben nekem tudti, hogy sikerem lesz. Szerintem ezért. Mondta Tóth Zsuzsanna, aki már régi vendégünk, illetve körülbelül 3 hónapja ezelőtt itt volt a modern időben is. És most már folytatja. Köszönöm szépen, 11:53. Tell you about a dream that I have every night. It ain't gonna throw, man, it isn't black or white. Take Átlátszó alma, új számítógép divat az Egyesült Államokban. Én a sok tínédzset láttam, és itt az iskolás között nagyon népszerű lesz, mert rendkívül hobós, hogy úgy mondjam, a készülék. A egere is egy olyan, mint egy kis kerek, kis kék szappan. Ezután szó lesz arról, hogy mi számít divatosnak az interneten, és vajon jó szokás-e tegeződni az elektronikus levelekben. Félek, hogy a netiket el fog veszni, nem fogják betartani, egyre kevesebben ismeri. Pályázat az információs társadalomról a fiataloknak. Jelentkezik a CD Zsoki rovatunk, s közben belehallgatunk a Java zenéjébe. Végül infomán hírek a modern időkben. Továbbra is tartsanak velünk! Az 1997-es év egyik legveszélyesebb helyzetét a Macintosh számítógépek élték meg, hiszen az egykor híres, sőt divatos cég majdnem tönkrement. Ezért bíztak utolsó mencsvárként az egykori alapítóban Steve Jobsban, aki egy másik cégből tért vissza, hogy helyre pofozza a PC világ valamikori vetétását jelentő céget. A jég megtört, idén tavasszal jelentették be az iMac-et, vagyis az iMac-et magyarosan, amelyből azóta egyre inkább divat válik az Egyesült Államokban. Gondolkodom tehát, iMac vagyok, így hangzik a polgár pukkasztó külsejű masina, divat jelszava, amely szemérmetlenül mutogatja az átlátszó burkolatán keresztül a belső alkatrészeket. Az új divatról mesél Floridában élő civil tudósítónk Kálai Sándor. Mindenképpen a Macintosh az egyik, az Anikó feleségem azt mondta, hogy I, hogy az én rövidítésem, tényleg olyan, mint egy apple, egy alma, hogy az emberek szívesebben beleharapna, és a tínédzserek kimondottan szerették, olyan sok tínédzset láttam, próbálgatták a iMac-et. Minden esetben nagyon megmozgatta a málóvizet a komputervilágban, mert ugye mindannyian Windows és ugye Microsoft PC-kkel, komputerekkel dolgozunk, hát legalábbis van egy többség, hiszen talán 5%-a Macintosh-ozik a komputervilágnak, és most érvek, ellenérvek összecsapnak a message boardokon olvasok sokszor, hogy vére menő csaták mennek, hogy most melyik a jobb mégis. Nagyon egyszerű összeszerelni, egy kis bemutató filmben egy 7 éves kisrác szerel össze egy tiszta új iMac-et egy másik 26 éves komputer expert szakértő ember. Hát vagyunk egy szakértő, igen, szereli össze a hagyományos drótokkal, a hagyományos Windows, Microsoft alapú komputert, és hát a kisfiú 4 perc alatt szinte készen van mindennel, és utána egy kutyával játszik még a 26 éves fiatalembernek, ugye 27 és fél perc kell talán, hogy igen, közel fél óra, hogy mindennek kész legyen. Egy másik hölgynek olvastam a kis e-mailjét, aki azt írja, hogy ő a munkahelyén muszáj, hogy használjon Windows-t, viszont otthon ő Macintosh-t, hát iMac-et fog használni, mert ő azt akarja használni otthon. Szóval ez lehet, hogy most egy nagy divat lesz, mert ugye emberek rohannak a boltba, és veszik ezt az iMac-et, és ugye tavaly már teljesen eltemettük az Apple-t, hogy na, vége. Érdekes módon a környékünkön is már csak egy bolt adja el, a CompUSA, hiába kerestem máshol, de azt mondták, hogy ők már el sem adják ezeket a Macintosh dolgokat, ami meglepett, mert mondjuk én régebben nem is kerestem őket, de hát én szerintem ez, hogyha ezt tovább tudja fejleszteni a gyár az Apple, akkor ebből valami csoda lehet. Mivel sok tínédzset láttam, és itt az iskolás között nagyon népszerű lesz, mert rendkívül hobós, hogy úgy mondjam, a készülék, az egere is egy olyan, mint egy kis kerek, kis kék szappan. Itt a modern idők, amelyben ma este a divatról beszélünk. Hívjanak, hogyha a kedvük tartja, a telefonszámunk 328-85-55, és most a szó Dragon Györgyé. Nem könnyű meghatározni, mi is a divat az interneten, hiszen annyira új médiáról van szó, hogy még igazán nincsenek is szabályai, keretei, sőt szokásai sem. Valami válna, hogy Rajkin mondaná, de nem az igazi. Először úgy nézett ki, az internet lesz a legmegfelelőbb arra, hogy megjelenhessek én magam. Tudatni akarom a létezésemet a világgal, így készítek magamnak egy honlapot. Ez most divatos, felteszem rá kedvenc fotóimat, a kutyám képét, CD-im listáját és egyéb bohóságokat. Nagyon klassz. Aztán csodálkozom, miért is nem látogat meg senki. Talán azért, mert a hálózaton egyelőre nem az információ keresgélése, hanem elhelyezése a divat. Ez is olyan, mint egy zsíbásár, melyre mindenki kihozza a portékáit anélkül, hogy tudná, valakit érdekel-e. Érdeklődni pedig divatos, amióta az emberiség létezik. ez pedig az, amire az internet a legmegfelelőbb. Érdekel épp milyen idő van Rodoszon, ahol a szerelmed nyaral? Semmi gond, csak két kattintás. Szeretném tudni, hogy kedvenc védett teknősbékám merre is járt az utóbbi időben? No problémo, csak két kattintás. Érdekel, milyen darabot emeltek ki a Titanicról? Lehet, hogy ehhez már egy kattintás is elég. Esetleg régi vágyam volt tevét nevelni, de eddig nem tehettem meg. Nem tétovázok, már van is tevém. Esetleg van valami, amit szóban nem tudsz elmondani? Se baj, küldj egy e-mailt, hogy az, akit érdekel, mi is van veled, megtudja az igazságot. Divat manapság sokkal kíváncsibbnak lenni, hiszen mi is motiválhatna engem abban, hogy tudjam a mai New York-i időjárást. Semmi, de olyan jó villogni vele, hogy én ezt is tudom. Udvarolsz valakinek és szeretnéd lenyűgözni? Tudd meg kedvenc zenekarát, énekesét, színészét, nyomulj rá a neten és király leszel. Divatos az internetet használni, mert itt szinte nincs olyan dolog, amit ne találhatnál meg. Mert divatos mindenfélét elhelyezni, amit csak lehet, és ami máshol nem található. Emellett divatos internetül beszélni és átalakítani a nyelvet, ha már a szokások is úgy átalakulnak, hiszen maga az internet az, ami a legdivatosabb az egészben. A nyelvi témákkal folytatjuk mindjárt, de Dalgon György gondolatai közben Nagy Imola, aki amellett, hogy internetes szépségkirálynő, divattervezést tanul, bólogattál közben, akkor ő szerint igencsak egyetértesz. Igen, mert elég érdekes dolgokat hallottam, és teljesen igazakat. Sajnos az internet még nem érte el azt a célját, ami is lesz majd pár év múlva, hogy az információ keresés legyen a legfontosabb. Tehát most én, mint tanuló, ezt már az elején mondtam, hogy nagyon sokat használom információkeresés céljából, tanulás céljából, és számomra ez a legfontosabb. Én nem azért lépek be az internetre, hogy tevét neveljek, mert ha tevét akarok nevelni, akkor inkább elmegyek Egyiptomba, és ott élőben meg is tudom simogatni őket. Szóval, és nem is videójátékokat fogok játszani az interneten, mert főleg amíg tanulok, addig nem is nagyon van erre időm. És nagyon várom, hogy tényleg mikor fogja elérni az internet azt a szintet, amikor a tudás lesz a legfontosabb, és nem pedig a szórakozás. Ez nagyon komolyan hangzott. Délután, amikor keresgéltük a divatos oldalakat, akkor ott is elakadtunk néhányszor az oldalak közben, és gondolom, ezek az élmények is befolyásolnak ilyenkor. Hát természetesen, mivel ugye a divat nekem most a legfontosabb, mivel ugye divattervező szeretnék lenni, nagyon nagy érdeklődéssel figyelem a külföldi és a magyar divattervezők kreációit, mert úgy érzem, hogy én a saját stílusomat ki akarom alakítani, akkor sem árt, hogyha tudom, hogy mi van a nagyvilágban. Szóval tényleg számomra a legfontosabb a tudás, nem pedig az, hogy én most órákat üljek, és egész éjjel azzal foglalkozzak, hogy most nyomogatom a gombokat és játszok. De ez az én véleményem, szóval ettől függetlenül szóval nem azt mondom, hogy ez most rossz dolog, hogyha valaki játszik rajta. Mindenki máshogy fogja ezt fel. És azért valljuk be, itt közben Imola nekem elmondta, hogy a Tamagocsi témához is hozzászólt volna nagyon negatív módon, csak nem mert. Igen, nem mertem, mert most biztos nagyon sokan szeretik ezt a játékot, mert hát a kisgyerekeknek biztos jó ez. Bár fene tudja, mert én is voltam kisgyerek, és én biztos, hogy jobban örültem volna egy élő állatnak, mint egy kis műanyagtárgynak, amit gombokkal irányítok, hogy most inni kapjon, meg pisíjen, meg stb. Valahogy ez nekem furcsa. Nagyon remélem, hogy a mai gyerekek nem ebben fognak felnőni. Legalábbis a szülőket kéne figyelmeztetni szerintem, mert a gyerekek, ők se tudják, hogy mi a jó nekik, amíg nem arra tanítják meg őket, hogy felfedezzék maguk, saját maguk azt, ami jó, és ami a természetes. A Modern Idők hallgatói Nagy Imolát hallották, és akkor most vissza a nyelvi témákhoz, és akkor Modern Idők című műsor hivatalos nyelvésze Bódi Zoltán következik, aki összeállítást készített az interneten tapasztalható nyelvi divatokról. Hát nagyon megtisztelő ez a cím, köszönöm szépen. Szívesen. Egyébként az internet és ugye a World Wide Web kitűnően alkalmas a nyelvi divatok terjedésére is, nem csak az öltözködési divatok, nem csak a játék divatok terjedésére, hiszen sokan vannak egy helyen, és hogyha ez megtörténik, akkor az emberek próbálják utánozni egymást, röviden ennyi. És a divat az ugye eddig csupa pozitív dolgokról beszéltünk, néha egy kis negatív dolgokkal fűszerezve, és én a riportalanyomtól rögtön a kellemetlen, a zavaró hatásokat kérdeztem kérdezem meg, hogy van-e valami olyasmi, ami az internetes nyelvhasználatban zavarja az illetőt, a zavarja az elektronikus levelezőt, vagy a chatroomokban csevegő embereket? A legjobban, ami engem zavar, az angol informatikai szaknyelv hatása, nem is annyira a szóhasználatunkra, mert az a sokkal kevesebb bajom van, mint általában az ortodox nyelvvédőknek szokott lenni, de bizonyos fajta mondatszerkezetekre és a helyes írásra. Ettől mostanában nagyon dühös szoktam lenni magamba, és szégyellem is magam néha, mert talán nem kéne. Zsodon Béla, könyvtári informatikus. De azt, hogy ne tudjuk, hogy egy webszervert egy szóba kell írni, az engem bosszant. Tehát ön észreveszi azt, hogy az interneten kommunikálva nem annyira fontos a helyesírás, a magyarosság a nyelvi stílusban? Egészen biztosan így van. Tapasztalni olyan megoldásokat, hogy kérdéses szavaknál, szerkezeteknél rájátszanak, direkt hosszú csével írják a TS-et, hogy ilyesmi, ott időnként nekem az az érzésem, hogy azért alkalmazza az író így, mert nem biztos benne, hogy hogyan kell helyesen írni. De most az elektronikus levelezés a maga kötetlenségével, tehát azzal, hogy egy írott forma, amelyik nagyon közel áll a beszélt nyelvhez, ezt nagyon jól elviseli. Az már sokkal bosszantóbb, amikor ez a fajta pongyolaság átkerül a webre, ráadásul olyan lapokra, amelyek különben komolynak igyekszenek látszani. Ott ez valami fajta tiszteletlenséget sugall. Az elektronikus levél végül is egy magánkommunikáció, még ha nagy levelező csoportokkal levelezünk akkor is. A web azért publikálás. Ott azért be kellene tartani valami fajta szabályokat, és ezeket úgy tűnik, hogy a magyar weboldalakon nagyon nem tartják be. Sokszor tapasztalni azt, hogy az internetes kommunikáció legkülönfélébb válfajaiban túlzottan közel kerülünk egymáshoz nagyon gyorsan. Tehát szinte természetesnek tartjuk azt, hogy mindenki tegez mindenkit, vagy ha nem, akkor is a második-harmadik levélváltásnál már biztosan nagyon közvetlenek vagyunk. Sőt, tudok olyan kapcsolatokról, akik elektronikus levélben tegeződnek, élő találkozásnál pedig magázódnak. Én ezt szeretem. Könnyebb úgy gyorsan reagálni, hogyha a stílusom is lazább. Ebben a közvetlen stílusban könnyebb az érzelmeinket, a gondolatainkat kifejezni, mint egy nagyon hagyományos beszédstílusban. Nem lehet az, hogy ezek az emóciós jelek, az emotikonok, tegezési, szóhasználati fordulatok egyszerűen kiüresedő szokássá, divattá válnak, és elvesztik azokat a fajta plusz jelentéseiket, amelyek talán még most vagy néhány évvel ezelőtt megvoltak. Én még talán egy kicsit rosszabbnak is látom a helyzetet. Félek, hogy a netiket el fog veszni. Nem fogják betartani. Egyre kevesebben ismerik, és nem fognak törődni vele. Még, tehát a netiket az nem divat? Egy múló vagy elmúlt divat. Belefáradtak az emberek, hogy figyelmeztessék a társaikat arra, hogy azzal, hogy mondjuk egy levelező csoportba belép, azzal egy tulajdonképpen, ha lazán is, de egy társasághoz kapcsolódik, amelynek azért volnának szabálya, amiket úgy hébe-hóba illik figyelembe venni. Úgy tűnik, hogy ez is múlóban, elveszőben van, ez nekem fáj, mert ezt egy szép tulajdonságának éreztem a hálózatnak, hogy kialakulhatnak ilyen saját kis törvényekkel bíró, teljesen önszerveződő csoportok, amelyeket manapság nagyon könnyen szét lehet már rugdalni, vagy onalomba lehet fullasztani. Zoli, te most már jó ideje foglalkozol a hálózaton tapasztalható nyelvi jelenségekkel. Mennyire hat vissza a hálózat a hétköznapi beszédre? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre, legalábbis az én tapasztalatom szerint, ez egy periférikus jelenség lehet a köznyelvben. Csak azok körében tapasztalható ez, akik amúgy is internethasználók és gyakori internethasználók, avagy szakemberek, az ő nyelvhasználatukban, hétköznapi nyelvhasználatukban ez azt hiszem, hogy természetes, hogy a szaknyelv, vagy a szakmai nyelvhasználat, ami az interneten előfordul, az az ő hétköznapi beszédükben is megmutatkozik. Én még annyit tennék az előző beszélgetéshez hozzá, hogy azért az értékítéletet, tehát a pozitív vagy negatív értékítélet, az mondjuk a nem tudom én, a ruhaviseletnél, azt hiszem, hogy egyleg egyértelmű lehet, valaki jól áll, vagy nem. Na most a nyelvhasználatnál ez nem lehetséges, szóval én nem mondhatom el azt, hogy hogy ami az interneten van, az egy rossz nyelvhasználat. Hát mihez képest rossz? Szerintem Nagy Imola is azt mondaná a nyelvre, hogy valamit vagy helyesen mondunk, vagy sem. Ugyanígy lehet a ruhákat is megítélni. Hát igen, igen. Szóval azért nem olyan egyszerű az öltözködés, hogy vagy jól áll, vagy sem, mert nem tudhatod, hogy mi áll neked jól. És ehhez valakinek a tanácsát azért nem át kikérni. Igen, csak én azt akarom mondani, hogy egy nyelvről nem tudom eldönteni, hogy az most egy jó nyelv, vagy jó nyelvhasználat, vagy pedig rossz. Ezt nem jelenthetem ki. Esetleg a nyelvhasználathoz kapcsolódó értékekről mondhatom azt, hogy igen, ez egy pozitív, ez jó érték, mert hogy nem tudom én, az igényesség mutatkozik meg benne, az igényesség, az, vagy a szakmai felkészültség, az egy pozitív érték lehet, ami a nyelv használatban is megmutatkozik. A nyelvről maximum annyit mondhatok, hogy alkalmas kommunikációra vagy nem. Ha nem alkalmas már kommunikációra, akkor kész, akkor az a nyelv el fog veszni. És valahogy így vagyunk az internettel is. Kialakuló félben vannak bizonyos nyelvhasználati szabályok, rengeteg divattal, hiszen tényleg, ahogy ugye mondtuk, hogy sok ember van egy helyen, valaki kitalál egy hülyeséget, mindenki rögtön követi, aztán gyorsan el is múlik, felgyorsul minden, ami a hétköznapi életben is megtalálható. Most pedig egy futurisztikus ötletelésről lesz szó. Képzeljenek el egy olyan pályázatot, amelynek az a lényege, hogy engedjük szabadon a fantáziánkat, milyen lesz a 21. század információs társadalma. Elég hihetetlenül hangzik, pedig most jön a leghihetetlenebb, ez a pályázat létezik. A stúdióban Csomó Ildikó, ezek után követeljük a további részleteket, ki, hogyan és mivel pályázhat. A pályázat pontos címe, a ma ötlete a holnap valósága. Ez annyit akar fiatalok az információs társadalomért, tehát gyorsan hozzáteszem, bár nem csak és kifejezetten és kizárólag fiataloknak szól a pályázat. Annyit akar, hogy bármilyen megvalósításra váró ötletet szívesen látunk, ami az információs társadalom kialakítását segíti elő. Ez eléggé tág, de direkt nem akartuk keretek közé zárni a pályázatot, hiszen a mai Magyarországon lévő információs fejlesztések is egy ötletből indultak. Úgyhogy bárki, akinek nincsen megfelelő forrása, vagy bármilyen lehetőség arra, hogy megvalósítsa a jobbnál jobb ötleteit, az jelentkezzen, és küldje be hozzánk a pályázatát. Ez azt jelenti, hogy elképzeléseket vártok arról, hogy hogyan lehet a számítógépet olyan módokon felhasználni, ahogyan eddig még nem tudjuk? Pontosan, ez így van. Olyan pályázatokat várunk, amik az információs társadalmat lendítik előre. Víziókat is be lehet küldeni. Természetesen előnyben részesülnek azok a pályázók, akik valamilyen megvalósítási tervet is csatolnak a pályázatukhoz, de ha bárkinek bármilyen eszement ötlete van, tényleg elrugaszkodott a valóságtól, ami lehet divattal kapcsolatos, lehet szórakoztatással, lehet kulturális... Például nyelvi téma? Úgy. Teljesen nyugodtan. Lehet ez program, lehet ez bármilyen informatikával, illetve telekommunikációs fejlesztésekkel kapcsolatos ötlet, akkor azt nyugodtan küldje be. És hogyha annyira jó az ötlet, akkor mi ezt megvizsgáljuk, és ha is lehet, hogy meg is valósítjuk. És mit lehet nyerni? A megvalósítást? Például, ez amellett, hogy értékes nyereményeket sorsolunk ki, amellett mi találunk arra forrásokat, hogy ez az ötlet valóságá váljon. Ötlet, és hát remélem, hogy állom is annak számára kész beküldi. És végig kísérheti magának az ötletnek a fejlődését. Hova kell beküldeni a pályázatokat, és meddig? Szeptember 30-a a beküldési határidő, és a 1406 Budapest postafiók 87-es címre kell beküldeni. Van egy telefonszám is? Pontosan, 462 3080-as számon válaszolunk az esetleges kérdésekre. Love you. 11 óra lesz 5 perc múlva, és amíg itt a zenét hallgattuk, elindultak a vizionálások. Lengyel Roland például felvázolt egy igen érdekes jövőképet. De ezt majd mindjárt elmondod az Infomár rovatodban. Előtte a CD Zsoké multimédia hírei következnek Bódi Zoltántól. Hozzá kell tennem, hogy a CD-romok mostanában a Komfer jegyében jelennek meg, vagyis mindenki picikét vár, hogy majd néhány hét múlva a Komferre hozzak, és ott mutatja be az igazi újdonságokat. Ezek szerint CD-uborka szezon van? Ne, pontosan az, hogy már majdnem, hogy készen van egy csomó helyen egy csomó CD-rom, de még egy picit azért még várjuk. Vagyis ezen. Első kézből számolhatunk be. Igen, volt szerencsém belepillantani egy készülő CD-romba, az Utazás a csillagok között című kiadványba, vagy CD-romba, ami mondom, szintén majd a Komfer környékén jelenik meg, viszont a szövegét tudtam megismerni, ami rendkívül érdekes, szóval egy naprendszerről, csillagrendszerről szóló, sok fotóval és grafikával ellátott CD-romnak, hogy milyen érdekes lehet a szövege, hogy meg lehet ezt írni, hogy az ember szinte látja maga előtt. Ez tényleg nagyon jó élmény volt a számomra. Hogy tovább menjünk, a Pallas nagy lexikona megjelenik CD-romon. Ugye, akkor megvan a Révai nagy lexikonának a versenytársa. Igen, legalább olyan nagyívű és olyan híres vállalkozás volt a Pallas nagy lexikona, és 1893 és 97 között jelentek meg ezek a kötetek. Azt mondja a kiadó, hogy alapmű. Rengeteg kép található benne, tehát nem csak adatbázisról van már szó. És a végén egy aranyos kis újdonság. A Kamramesék sorozatnak megjelent a következő CD-romja. Nagyon kedves kis kiadvány, Pálfalvi Dorottya írta a mesét. 6 éveseknek szól, hogy egy dolgot mondjak, Praliné, a kutyus a főszereplő, aki a Fifi kisasszonynak a kutyája, és egyébként ez egy interaktív kutya, mert mindenki oda vezetheti, ahová szeretné, és szokás szerint nagy konyhájában a befőttek között zajlik a történet. Aki már látta az előzőeket, biztos, hogy nagyon örül neki, hogy megjelenik a következő is. Nem szeretik most gyereknek, milyen rossz lehet, hogy nem az ágyam szélére ül az anyukám, mert azt mondja, na, Rolandka, gyere a számítógép mellé, mesélünk, és kiki kutyát elkísérhetem az óvodába. Jó, hogy számítástechnikai műsorban vagyunk. Szerencsé, hogy már nem vagy ilyenkorú gyerek, ugye? Így van. No, viszont az Infomán hírcsokorban olyanokat rakosgattam be, olyan híreket, amik talán köthetőek valamelyest a divathoz, az internetes divathoz. Sokat lehet arról hallani, hogy az internet inkább amerikai, mint az öreg kontinensen, csak lássuk, micsoda fejlődés megy oda át. Elemzők szerint az ezredforduló után 5 éve lesz ez a hatalmas szakadék beszűkül majd. Mindez annak az európénznek lesz köszönhető, amitől azt remélik, hogy ez ösztönzi majd a befektetéseket és csökkenti többek között a PT-k árát is. Már nem kell egy egész hónapot várni, hogy tőlünk pár ezer kilométerre már le lehessen emelni a világ legújabb marok számítógépét, a polcokról a Da Vinci-t. Az alapfelszereltségben egy 256 kilobájt, egy PC, de most ebben segíts el, PC, MTIA, MCI, PC, MCI. Modem csatlakozó. Ezt gondoltam, hogy fontos lehet azoknak, akik majd a Da Vinci-t meg akarják vásárolni. Igen. És egy írásfelismerő rendszer szerepel benne. Egyébként a Da Vinci saját operációs rendszert használ, ára pedig egy 20 000 forintnak megfelelő dollár mennyiség lesz. Nézzünk az órára. A Hotmail szakértőivel egy időben Svájcban dolgoznak, a matematikusokat kérték fel egy olyan algoritmus kidolgozására, amely megvédi az internetes áruforgalmat az úgynevezett aktív támadások ellen. Ez az interneten történő bizniszelés is azt hiszem, hogy igen divatos lesz. A megoldás egy olyan algoritmus lesz, mondják a tudósok odakint, amelyet ha készen lesz, ingyenesen tesznek majd közzé, ezzel is erősítve az internet iránti bizalmat. Köszönöm szépen, eddig tartott már a modem idők, és ezzel lezárul a műsor történetében egy időszak. Ma jelentkezett ugyanis az egyórás műsor utoljára. De aggodalomra semmi ok, október 1-től minden csütörtökön este 10-kor jelentkezik a műsor a Petőfi Rádióban. A műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza, a cím www.net.hu, mert per modemidok. A mai műsor Bankó Éva, Simonek Péter, Szarka Szilárd, valamint Bódi Zoltán, Csányi János, Dragon György és Lengyel Roland készítette. A szerkesztő Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra. Más sáv.